Vahyin Penceresi'nden selamlar sevgili dostlar. Evet, bugün Büyük Kopuş gündemimizin son kavşağındayız. Bu Büyük Kopuş'un nasıl büyük bağlanışa, büyük onarıma çevrileceğini konuşuyoruz. Kayseri'den selam ediyoruz. Bu özel mekandan, bu özel tarihi mekandan, taşların ne zamandır sustuğu, inşallah Kur'an sohbetiyle de sevineceğini umduğumuz şahitliğiyle bu özel mekandan bir kez daha selamlıyoruz sevgili dostları. Bu arada Twitter'dan, sosyal medyadan, yine Facebook'tan beraber izleyebilir sevgili dostlar. Mustafa İslamoğlu hesabı. Programı kaçırmış olanlar için harika özetler çıkarıyor. Ben de geri dönüp istifade edebiliyorum. Yani cümleler çok güzel. Anında. Cümleler gayet anında, canlı yayında. Mustafa İslamoğlu Twitter hesabını lütfen takip edin. Gelelim. İçinde bulunduğumuz mekan Gevher Nesibe Tıp Fakültesi. Yani Selçukluların Tıp Fakültesi. Hay maşallah. Ve bulunuyoruz. Evet, burası tıp eğitiminin yapıldığı yer. Yan tarafta da hastanesi var. Onlar hastahane demiyorlardı. Şifahane diyorlardı. Biz hastalık koyduk adını ama onlar şifa koymuşlar adını. Şifa dağıttığı için şifahane. Bizimkiler hastalık mı dağıtıyor ne? Tersinden bakıyoruz de. Tersinden bakıyoruz. Evet. Daha doğrusu hıfzı sıha esastı. Eyvallah. Hıfzı sıha. Şifa esastı. Şifa. Hasta etmemek esastı. Aslında Eyyub Aleyhisselam'ın kıssasından anlıyoruz ki asıl rahatsızlık insanın kendi bedensel eksikliği değil. Evet. Kendi bedensel rahatsızlığı değil. Onu algılayış biçimi. Algılayış biçimi. Onu bir zikre, evet, onu bir fikre dönüştürecek dilinin ve kalbinin olmayışıdır. Evet. Bu yüzden hastalık aslında yok. Hastalığı hastalık görmek bir hastalıktır. Hastalık üzerinden kabuğumuzu kırarak Rabbimiz, çekirdeğimizi çatlatarak bizi bambaşka bir hakikatin filizi yapmak ve muhteşem bir ağacın dal budağı ile istiyor. Hazreti Eyyub hastalıktan şikayet etmiyor Rabbine. Yılgınlıktan şikayet ediyor. Hastalığın kendisine verdiği yılgınlıktan. Dikkat edin, çok farklı iki şey. Anlatabiliyor muyum? Onun için aslında eğer bakış açınız doğruysa hastalık ne diye sorarsınız. Ne hastalık? Nasıl bir ayet? Eyvallah. Aynen öyle. Evet. Yani hastalık ne aslında? Hastalanmamak hastalık olabilir mi? Evet. Niye olmasın? Niye olmasın? Tabii. Bazıları hastalanmadığı için hastadır. Bazıları da hastalandığı için şifa bulmuştur. Bu da bir bakış. Şifane. Derdim bana dermanmış. Eyvallah. Derdi ey tabibelden gelirse, yaremi gel emleme, yar elinden gelmedir bu yareyi merhemleme. Kayseri'deyiz. Seyrani'nin de ruhunu şad edelim. Ona da bir selam gönderelim. Bu da Develili Seyrani'den. Bir daha söyleyin hocam. Ey tabip, ey hekim, ey doktor. Elden gelirse yaramı gel emleme, merhemleme, yani ilaç sürme. Yar elinden gelmedir bu yareyi merhemleme. Evet. Eyvah. Evet. Yar elinden gelirse yare, evet, kimse dokunmasın. Hastalık olmuyor, şifa oluyor. Elhamdülillah. Eyvallah. Peki bu programa özgü, bu finale özgü farklı bir uygulamamız olacak hocam. Ben çok yorulmak istemiyorum zaten. Çok seyahat ettim. Daha Kayseri'nin tadını da çıkaramadık. Şimdi değerli dostlarımız Kur'an halkaları soru soracak. Eyvallah. Evvela, sadece soru sormayacaklar, konuşacaklar inşallah. Yani burada çok değerli konuklarımız var. Evet, şimdi burada eyvallah, 20 kişilik bir isim listesi var. Elbette bunlar haricinde Abdülhamit olmak hocamız isteyenler burada olacak ama... Diğer hocalarımız burada, Lütfi hocamız burada, Ya, vay maşallah. Maşallah. Çok değerli Ekrem hocamız burada. Çok değerli hocalarımız var burada. Hay maşallah. Ama bu 20 kişinin hakkını vermek için ben kısa tutulması ricasında bulunacağım konuşmaların. Öyleyse eyvallah. Bismillah. İbrahim Avcı. Başlayalım. Söze selamların en güzeli ile başlamak istiyorum. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi tüm inanan kardeşlerimizin üzerine olsun. Muhterem hocam, değerli misafirler, programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. İsmim İbrahim Avcı, Kayseri'de dernekte yetkiliyim. Yani Hilal derimizde yetkiliyim. Bir soru soracağım kısaca. Sorum şu hocam. Genelde İslam ümmetinde, özelde bizim memleketimizde, yani ülkemizde büyük kopuşun önüne engel olmak isteyen siz büyüklerimiz, alimlerimiz, mütefekkirlerimizin çalışmalarına bazen şey oluyor gibi geliyor bana. Kader anlayışlarının yanlışlığı gibi geliyor. Acaba doğru mudur böyle bir şey, görüşüm? Ne geliyor dediniz? Kader anlayışlarının engeli. Kader anlayışlarının engeli yani. Sizin çalışmalarınıza, mütefekkirlerin çalışmalarına, düşünürlerin çalışmalarına. Eyvallah. Kader anlayışının yani büyük kopuşun önüne geçmek isteyen alimlerimizin çalışmalarına anladım. Ülkemizin kader anlayışı ya da İslam coğrafyasının kader anlayışı engel oluyor gibi geliyor İbrahim, bana. Doğru mudur? Hocam çok nezaketle soruyorsunuz da ben biraz kaba soracağım. Çünkü bana bunu soruyorlar. Diyorlar ki Mustafa İslamoğlu kadere iman etmiyormuş. Evet. O da onun kaderi işte. Evet. Bize de aynı şeyler geliyor. Evet. Benim kaderim de bu soruya cevap verme. Hocam beraber cevap verelim. Ben çok yoruldum buna. Yani kader kelimesinde bir anahtar var. Bu kader kelimesi üzerinden Mustafa İslamoğlu mahkum ediliyor. Eyvallah. Demek ki güzel, önemli bir soru. Ya hocam gerçekten iman ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Sorayım. Az önce mürtet olduğunu söyledi hocam. Allah'ın takdiri dışında kainatta kuş uçar, yaprak düşer mi? İman ediyormuş. Elhamdülillah. Fakat Kur'an'ın iki yerinde iman maddeleri sayılır. Evet. Biri Bakara suresinin 177. ayeti, biri de Nisa suresinin 136. ayeti. Eyvallah. Buralarda iman maddeleri teker teker sayılır. Allah'a iman, peygamberlere iman, meleklere iman, kitaplara iman, ahiret gününe iman. Bu sayılan maddelere yetinmemiş olan bir zümre var. Bir iman maddesi de kendileri eklemişler. İşte ben diyorum ki, haddinizi bilin. Allah'a din öğretmeye kalkmayın. Allah iman maddelerini saymış. Bakara 177'yi açar bakarsın. Nisa 136'yı açar bakarsın. İman madde madde sayılmış. Orada olmayan bir maddeyi oraya ekleyen iman etmiş olmaz, inkar etmiş olur. Sorun aslında senin inkarın. Zira sen Allah'ın ayetine, Allah'ın imanı tanımına razı değilsin. Sen Allah'a din öğretmeye kalkıyorsun. Bu Kur'an'ın ifadesi, benim ifadem değil. Sana takdir edilene sen razı değilsin. Evet. Yani Rabbimizin dini tanımlamasına sen razı değilsin. Sen uydurduğunu Allah'ın ağzına koyuyorsun. Şöyle. Allah'ın dinine uydurduğunu idhal ediyorsun. Eyvallah. Evet. İmanın şartları listesi içinde kaderi iman yoktur demek evet ile ben kadere iman etmiyorum demek. Hayır, farklı şeyler. Onu bir izah edelim. Dolayısıyla burada esasında Rabbimizin kader risalesini okumaları lazım. Bu kadar ucuz değil, bu kadar kolay değil. Yani bu propagandayı piyasada sallayanlar esasında ciddiye alınmayı hak etmiyorlar. Eyvallah, doğrudur. İnanın hak etmiyorlar. Onun için ben onları hiç ciddiye almıyorum. Mesela sizler alıyorsunuz ama ben almıyorum. Niye? Onlar kendilerini ciddiye almıyorlar. Eğer onlar kendilerini ciddiye alsalardı, en azından iman ettiklerini söyledikleri Kur'an'ı açar, şu ayetleri bir okurlardı. Daha da ciddiye alsalardı, Mustafa İslamoğlu hakkında eğer konuşacaklarsa onun imanı hakkında, o büyük bir emek vermiş. 1350 sene evvel yazılmış bir metni, 850 sene evvel istinsak edilmiş Süleymaniye Kütüphanesi'nin tozlu rafları arasında duran bir tarihi vesikayı almış, neşretmiş. Arapçasını neşretmiş, ondan sonra Türkçe'ye çevirmiş, bir de şerh etmiş. Allah'ın kulu, al oku da ondan sonra konuş. Anlatabiliyor muyum? Hak etmiyorlar ciddiye almayı. Cevap vermeyi bile hak etmiyorlar. O, onlara söyleyecek bir şey var. Onlara inanan onlar gibi olsun. Başka ne diyeyim? Peki ben sorumu sordum. Evet. Muhterem kardeşimizin sorusuna dair ayrı bir cevabınız var mı hocam? O doğru. Hakikaten bugün indirilen dinin önünde en büyük engellerden biri uydurulan din. Uydurulan dinin de kavramlarından biri kullandığı maymuncuklardan, kullandığı kavramların en önlerinde gelenlerinden biri de kaderdir. Bu kelimeyi, bu kavramı ait olduğu yere döndürmeden uydurulan dinle savaşılamaz. Uydurulan dine haddi bildirilemez. Sorunuz bu anlamda bir sorunun dile getirilmesidir İbrahim Bey. %100 haklısınız. Zira bu kavram üzerinden birileri bize kendi sahte dinlerini satıyorlar. Bu kavramı, istismar ettikleri kader kavramı üzerinden ne satıyorlar onlar biliyor musunuz? Esasen kendilerine yer açıyorlar. Sahte dinlerine yer açıyorlar. Yani Allah Resulüne paralel adamlar çıkarıyorlar. Paralel peygamberler. Peygamber demiyorlar. Kimisi hoca diyor, kimisi şeyh diyor, kimisi üstad diyor, kimisi bilmem ne diyor ama aslında paralel peygamber. Ne yapıyor bunlar? Peygamberimizin yetkisi yok. Ahkaf 9 orada. Ne diyor orada? قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعَمْ مِنَ الرُّسُلِ وَمَا اَدْرِي لَا يُفْمَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ Ben bana da size de yarın ne yapılacağını bilmem diyor, değil mi? Bilmem de diyor Kur'an. Ama bunların paralel peygamber olarak çıkardıkları, oho, yarının hükmü ne ki? Kıyameti biliyorlar, herkesin kalbini okuyorlar, milleti biliyorlar, olacak hadiseleri biliyorlar. Kainat imamı ya adam. Kainat diyor ki aynen şöyle kitaplarında, parmağını taktı mı kainatı çevirir diyor. Açın okuyun, burada vermeyeyim ismini kitaplarının. Hasbünallah. Senin bu dediğin İslam değil. Hangi dinden bahsediyorsun sen? Senin bu dediğin Allah. Sen Allah'ın yerine ikinci bir yedek mi buldun? Parmağını takınca kainatı oynatacak olan Allah. Onun diyor ruhu kainatın üzerinde tasarruf ediyor. Vay be! Şuna bak. Celil Tekcan. O yapmıyor bunlar. Yok, o yapmaz. Sordum. O yapmaz ama ben bununla hangi açığı kapatıyorlar size onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Kendilerine yer açıyorlar. Sahte dine yer açıyorlar. İnsanları aldatmaya yer açıyorlar. Aslında dertleri kader mader değil. Siz zannediyor musunuz ki beni kaderi inkar etmekle suçlayan bu şarlatanlar oğulları efendim kazada, trafik kazasında ölse mahkemeye koşmazlar? Hadi. Kadere inanıyordun. Niye mahkemede? Ne işin var? Kaderi mahkemeye ver. Ne işin var senin mahkemede? Utanmaz. Kaderi mahkemeye ver. O mu öldürdü? O kaderin bir efendim oyuncağı. Öyle değil mi? Adam şoför, hatta kadere yardımcı olmuş. Suçu ne? Kadere yardımcı olmuş adam. Gelmiş, senin oğluna vurmuş. O da ölmüş, kadere yardımcı olmuş. Oğlun Boğaz Köprüsü'nden atlasaydı Boğaz Köprüsü'nü mü mahkemeye verecektin? Utanmaz. Bu ne ikiyüzlülük? Bu ne sahtekarlık? Davan olduğu zaman gidiyorsun, kader demiyorsun. Alacağın olduğu zaman gidiyorsun, kader demiyorsun. Seni mahkemeye yargıç olarak seçsek, hangi davayı adaletle bağlarsın? Gelen hep kader. Çünkü adam adama vurmuş öldürmüş. Adam adamı yaralamış. Adam adana kurşun atmış. Veya adam gelmiş malını gasp etmiş. Ne olacak? Efendim ezelde takdir edilmiş. Onun malını o gasp edecekmiş. Nasıl yargılayacaksın şimdi? Kaderi mi yargılıyorsun? Söylesene bana. Kaderi mi yargılıyorsun? Onun için görüyorsunuz değil mi? Nasıl bozuluverdi büyü? Nasıl bozuluverdi görüyorsunuz değil mi? Nasıl büyülüyorlar? Zihnimizi nasıl çarpıtıyorlar? Aslında inandıkları falan yok. Bakmayın siz. Yok böyle bir şey. Bunun üzerinden ideolojik bir kavga yürütülüyor. Yani daha fazla inandıkları falan da yok. Çünkü sahtekar inanmaz. Bu anlamda eğer zaten ciddi olsa imanında bir müminin imanı için böyle ucuz konuşamaz. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar basit konuşamaz. Bu anlamda bunlar gerçekten de mahkemeye düştüklerinde görmek lazım. Ne oldu sizin kadere diye. Onu o zaman görmek lazım. Onun için korkunç bir ikiyüzlülük gidiyor piyasada, korkunç. Zaten bu uydurulan dinin en tipik sonuçlarından biri de sahibini ikiyüzlü yapması. Gösterişçi dindarlık. Yani piyasaya gösterdiği yüzde bir dindarlık, bir inanç varmış gibi yapıyor. Ama geri planda yok. Çünkü o sürdürülebilir din değil, o inanılacak bir şey değil. İnanılabilir bir şey değil söyledikleri ve savundukları. Aklını peynir ekmekle yemeden zaten ona inanamaz. Eyvallah. Eyvallah. Demek ki kader hesabının arkasında başka kaderler var, başka takdirler var, başka eyvallah hesaplar var. Kader yorumu gerçekten çok ciddi bir manipülasyon aracı oldu. Aynen öyle. Manipülasyon aracı. Evet. İstismar aracı. Hı hı. Evet. Yani kader yorumu istismar aracı. Dini istismar, İslam'ı istismar, Allah'ı istismar. Yani bu istismar üzerinden kimin ne götürmeye çalıştığına bakın. Yani biri kader üzerinden neyi istismar ettiğine dikkat edin. Bir şey götürüyor. Orada birine yer açıyor aslında. Yani nedir? Mesela adam firavun olacak aslında. Firavunluğa kaderden daha harika bir çözüm yolu yok. Niye firavunsun? Bana niye soruyorsun? Allah'a sor. Allah'a sor. Niye? Ezelde takdir etmiş. Yani senaryoyu oynadım diye bana mı kızıyorsun? Şimdi senaryoyu yazan, senaryodaki kötü rolü iyi oynarsa siz oyuncuya kızar mısınız? Yoksa para mı verirsiniz? Para verirsiniz. Niye? Senaryoyu yazan o kötü rolde o rolü oynayacak. Firavun'un suçu ne? Şeytanın suçu ne? O zaman ben size kafama göre bir kader tavsiye edersem benim firavunluğuma razı olacaksınız. Eyvallah. Ben razı edebilirim. Ben sizin kaderinizin derim. Evet. Gıkınız çıkmaz. Çıkmaz. Sizi ezerim. Tarihteki ve bugünkü tüm firavunlar gibi. Hmm. Adam gitti. 1990. Mevsimlerden hac mevsimi. Hüccac Mina'dan dönüyor. 4 milyon hacı Mina tünellerinde. Bir prens, Suudi prensi sadece oradan geçsin diye güvenlik kortej Mina tünelinin önünü tıkıyor. Önü tıkanan tünelin içinde ne olduğunu bilmeyenler, arkadan gelen Hüccac, Arafat'tan dönmüş, Cemerat'tan dönmüş, Mina tünellerine girmiş milyonlarca hacı. Öndekiler duruyor, arkadakiler yürüyor. Resmi rakam 1600, gayri resmi rakam 6000 hacı öldü. Doğru rakam 6000'di. Suudiler günler sonra bir tek açıklama yaptılar. Takdiri ilahidir, kaderdir, söylenecek bir şey yok. Hay Allah, tepenize kader kadar baş taş düşürsün. Ne kadarsa ben onu da bilmiyorum. Takdiri ilahi. Aynı şey. Aynı şey. Nixon. İktidara geldikten sonra Nixon'ın iktidara gelişi şaibelidir. Ciddi bir şaibeyle iktidara gelmiştir. Nixon iktidara geldikten sonra sanırım 70'lerin başında iktidara geliyor. İktidara geldikten sonra açıklaması şudur. Aynen. Tanrı Amerika'nın dünyaya hakim olmasını istiyor. Bu dünyanın kaderidir. Yani bu sadece Müslümanlara özgü falan bir şey değil. Hatta tarihte ateistlerin kaderciliği çok daha ileri derecededir. Anlatabiliyor muyum? Yani putperestlerin okusunlar. Dolayısıyla animistlerin, mesela Mısır efendim paganizmi köküne kadar kadercidir. Adamlar bilmem kaç yüz tane tanrıya tapıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Köküne kadar kadercidir. Yani bunun için mümin olmaya falan gerek yok. Paganlar kadercidir bu manada. Niye? Çünkü öyle kurtarıyorlar işi. Ancak o zulüm öyle sürer. İçinde bulundukları zulüm, bu ezilenleri, ezmeleri ancak öyle mümkün oluyor. Aynı şey. Gölcük'te deprem oldu. Devlet 5 gün sonra geldi. Malumunuz biz oradaydık, yaşadık. Öyle değil mi? Evet, evet biz oradaydık. Ben 2. gün oradaydım. Akabe minibüsüne doldurduk suyu, şuyunu bunu. 2. gün oradaydım. Yani bizzat nezaret ettik binaların altından insan çıkarılışına. Devlet yoktu. Hatta devlet ne yapıyordu biliyor musunuz? Sakallı gençler ocak kurup da çorba pişiriyorlardı. Jandarma onları tutuklamaya geliyordu. İnanın diyorum 1999 yılında bölgede şahitleri var. Ben gözümle gördüm. Devlet onları tutukluyor. 5 gün sonra geldi devlet. O günün devleti. O günün devletinin çok da fazla dinle arası iyi falan değil yani biliyoruz. Evet. Efendim. Ve açıklama yaptı devlet. Takdiri ilahidir, söylenecek bir şey yoktur. Görüyorsunuz değil mi? Eğer bir yerde bir adam bunları söylemeye başlamışsa neyi manipüle ediyor, neyin üstünü örtüyor, hangi sorumluluğun üstünü kapatıyor diye sormak lazım. Dini nasıl istismar ediyor diye sormak lazım. Eyvallah. Kendi suçunu Allah'a yıkıyor. Eyvallah. Yoksa kendi insanı suçlayamadığın şeyden dolayı söyleyeceğin tek şey vardır. Allah'ın takdiri bitmiştir. Elbette Allah'ın takdiri olmadan yaprak düşer mi? Amin. Amin. Yaprak düşer mi? Ama bu nedir? Takdir, kader Allah'ın ölçü koymasıdır. Kader ölçüdür. Kainatta ölçüsüz hiçbir şey yoktur, kadersiz hiçbir şey yok. Allah gelişi güzel iş yapmaz. Kadere iman budur işte. Allah'ın gelişi güzel iş yapmadığına imandır. Allah'ın ölçüsüz tartısız iş yapmadığına imandır. Allah'ın sallapati iş yapmadığına imandır. Allah'ın aklına eseni yapmadığına iman kadere imandır. Anlatabildim mi? Evet. Allah evet. Takdir ediyor elbette ama eyvallah. Takdirini sorumluların sorumsuzluğunu gözeterek yapıyor. İnsana takdiri iradedir. Eyvallah. İradenin alanına giren hususlarda Allah takdirini irade üzerinden gerçekleştirir. Bu bizim sorumlu olduğumuz anlamına geliyor. Aynen öyle. Eyvallah. Yani irade Allah'ın kaderidir. Bir daha söyleyelim hocam. Bir daha söyleyelim. Bu püf noktasıdır. Sır cümle budur. İnsana... Ah o sır gene dilimden püf söylemeyeyim. Anahtar diyeyim. Bu anahtar cümle. Sırlardan bıktım usandım. Sır denilen yerden kaçın. Onun için şu anda ben de istemeden söyledim. Anahtar cümle budur. İrade Allah'ın insana biçtiği kaderdir. İrade Allah. Allah irade etmemizi bize kader kılmıştır. Evet. Aramızda kalsın hocam. Peki kimseye söylemeyin. Sır demedim. Eyvallah. İrade Allah'ın insana biçtiği kaderdir. Eyvallah. Bilmem anlatabildim mi? Bu aslında kader risalesinde bunların hepsi var. Ah evet. Kader risalesinde okuyacağız ki öyle bir de bu eyvallah. Kader meselesini ulu orta orada burada, ayaküstü, kaldırımda, köşe başında, kahvehanede falan konuşmak doğru değil. Herkese konuşmak evet. doğru değil. Çünkü bilenler. Bilenler. Anlamak isteyenler. Yoksa ben delilli, size delilli, ispatlı. Evet. Öyle haybeden değil. Dedikodu yapar evet. gibi değil. Evet. Yani sen beni devireceksin, ben seni devireceğim hesabı. Evet. Polemiğin ortasında dinin hiçbir konusu, Kur'an'ın hiçbir evet. maddesi tartışılmaz. Kesinlikle. Ciddiyet ister. Evet. Bilgi ister. Birikim ister. Listenin neredeyse sonuna geldik hocam. Birdi iki oldu. Evet Celil Tekcan. Efendim, eyvallah. Buyurunuz. Celil abi. Geliyor. Ses geliyor. Evet. Celil Tekcan, Kayseri Hilaller Başkan Yardımcısıyım. Yardım Eli Derneği temsilcisiyim. Ben de dernek faaliyetlerimiz hakkında kısaca tanıtıcı bilgi vermek istiyorum. Hilal Derneği eğitim, kültür, yardımlaşma ve çevre derneğidir. Bu vesileyle Rabbimizin vahyi olan Kur'an'ın müfredat olduğu ana eğitim ekseni üzerinde Kur'an halkaları ve tefsir sohbetleri faaliyetlerimizi yapıyoruz. Yine genç nesillerimize özellikle üniversite öğrenci evlerimiz vasıtasıyla ve liseli gençlerimize Kur'an vahyini anlaşılır bir şekilde Kur'an halkalarıyla hem öğrenci evlerimizde hem de derneğimizde sohbetler halinde icra etmeye çalışıyoruz. Yine minik yavrularımız olan Cıvıltı Çocuk Kulübümüzde ki bizim Cıvıltı Çocuk Kulübümüz iki kısımdan oluşur. Bir Türkiye vatandaşı cıvıltı çocuklarımız. İkincisi muhacir çocuklarımız. Cumartesi günleri derneğimizde kendi çocuklarımıza, Türkiye'li çocuklarımıza yine Kur'an-ı Kerim ve diğer müfredata göre eğitim veriyoruz. Pazar günleri ise Suriyeli muhacir kardeşlerimizin çocuklarına yine kendi hocalarının ve hoca hanımlarının denetiminde Cıvıltı Çocuk Kulübü faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Bunun yanında hanımlar komisyonu faaliyetlerimiz yine kendileri tanıtacaktır. Faaliyetlerine devam ediyorlar. Bir de sosyal yardım ve kültürel faaliyetlerimiz var. Sosyal yardım faaliyetlerimizi uluslararası bazda ve ulusal bazda Yardım Eli Derneği temsilciliği olarak icra ediyoruz. Yerel bazda Kayseri içerisinde ise özellikle Hilal Derneği çatısı altında yapıyoruz. Ramazan aylarında her yıl 400-450 aileye, 400-450 kişiye her gün derneğimizin bahçesinde İftar çadırıyla ikramlarda bulunuyoruz. Yine özellikle son bir yıldır şehrimize hicret etmiş olan Suriyeli kardeşlerimiz ikamet etmektedir. Kayseri'de 1800 civarında muhacir Suriyeli kardeşimiz yaşamaktadır. Aile yaşamaktadır. Hilal Derneği'ne yardım amacıyla bugüne kadar başvurmuş 830 civarında aile vardır. Biz bu yardımlarımızı hayırsever Kayserili hemşehrilerimizin yardımlarını muhacir kardeşlerimize ulaştırırken sadece hilalder olarak çalışmıyoruz. Şehrimizde sosyal yardım yapan resmi kurumlar, belediyeler ve sivil toplum örgütleriyle ortak çalışıyoruz. Özellikle Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri, Kayseri Kardeşlik ve İyilik Platformu, Kayseri Suriyelilerle Yardımlaşma Platformu, belediyeler ve Kayseri Valiliği Göç İdaresi'nde derneğimiz temsilci ve üye bulundurmaktadır. Bu vesileyle de Rabbimizin ayetlerinden öğrenmiş olduğumuz, Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetinden ve siretinden öğrenmiş olduğumuz Ensar Muhacir Kardeşliği'ni elhamdülillah Kayseri'de icra etmeye çalışıyoruz. Bizi emin el bilip alan el ile veren el arasında hayır köprüsü kabul eden kardeşlerimize, bizim vesilemizle yardımlarını ulaştıran kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Böyle bir projede de bizi istihdam ettiği için Rabbimize hamd ediyoruz. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Efendim bu da Kur'an'ın ikrasının hakkını vermiş oluyoruz demek ki. Başkalarını düşünen, yetimin öksüzün yanında duran, fakir fukaraya himmet eyleyen eyvallah bir duruş. Var mı hocam katkınız? Ben teşekkür ediyorum. 700 aile değil mi? 830 Suriyeli aileye ikmal, iaşe ve ibadesinin tamamını üstlendikleri için Kayseri Hilal Derimize teşekkür ediyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyor. Aileler Kayseri'de mi oturuyor? Kayseri'de oturuyorlar. Hay maşallah. 850 tamam. Suriyeli göçmen. 850 aile sayısı aile. Mı? Kişi sayısı mı? Yanlış anlaşıldı hocam. 1800 aile Kayseri'de ikamet ediyor. Kayseri'de 1800 aile. Baktığınız... Bize başvuran, şöyle yaptık hocam. Suriyelilerle Yardımlaşma Platformu ve diğer vakıf derneklerle mahalleleri bölüştük. Bizim mahallemizin çevresinde çok fazla ikamet eden Suriyeli olduğu için bize 830 aile başvurdu. 830 aile. Diğer derneklerle mahalleleri bölüştük tamam. Hocam. Tamam. Yani fert değil, 830 aile. Aile. Doğru söylemiş olduk. Evet. Güzel. Ortalama tamam. Bir ailede 5-6 kişi var. En az, minimum. Tekrar ediyorum, siz olmasaydınız da Allah o muhacir kardeşlere kesinlikle bakacaktı kullarına. Ama sizi istihdam ettiği için, varsa bizi de istihdam ettiği için Rabbinize teşekkür edin diyor. Hamd ediyoruz. Bu şerefli işi Allah'ım sen bize verdin. Eyvallah. Ne kadar mahcup olsak azdır. Yine borçlu çıktık değil mi Rabbimize? Eyvallah. Mikrofonu alarak konuşun lütfen. Özür dilerim. Belediyeden veya resmi kurumlardan önce Suriyeli muhacirler Hilalder'e geliyorlar. Çünkü o kadar temayüz etti, öne çıktı. Eyvallah. Hilalder başta Celil kardeşim olmak üzere Kayseri'deki Suriyelilere önce ev sahipliği yaptı. Sonra biz arkasından gelmeye eksik çalışıyoruz. Eksik olmayın. Teşekkür ediyorum. Allah kabul ediyorum. Etsin. Sayınızda Kayseri Belediyesi teşekkür. Adına konuşuyor yetkili olarak dostumuz. Çok eyvallah. Teşekkürler. Ellerinize sağlık, yüreğinize sağlık. Güzel, Kayseri'den yana bir kaygımız yok. Erciyes şahit olsun. İnşallah. Evet, İbrahim ağlamasın. Meliha Hanım, Meliha Çalgıcı. Efendim, buyurun lütfen. Selamun aleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi, insanlığın, ümmetin ve siz değerli misafirlerimizin üzerinizde olsun. Hocam memleketinize, evinize, biz kardeşlerinizin arasına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Meliha Çalgıcı, Hilalder Hanım Komisyonları sorumluluğunu ve hizmetkarlığını yürütmekteyim. Maşallah. Yanı sıra Kayseri Kur'an halkalarını, kadın Kur'an halkalarının sorumluluğunu yürütmekteyim. Bu bağlamda Kayseri'deki vahyin ışığında aydınlanmak isteyen kadın, erkek, çocuk, genç, ihtiyar, herkese kapımız açık ve herkesi davet ediyoruz. Hocam biliyoruz siz bir tohum ekmiştiniz Kayseri'nin Develi ilçesinden. Ben de Kayseri'nin Develi ilçesinden aynı mahallenin ikamet eden insanlarıyız. Bir tohum ekmiştiniz, küçücük bir evdeydi o tohum. Ama o tohum özelde Türkiye'ye, genelde dünyaya yayıldı. Ümit ediyorum ki Rabbimden bu tohumun dallarını ahirette beraber olup o tohumun ağacının altında toplanmayı nasip eylesin. Bu duaya bütün insanların, özellikle buradaki kardeşlerimin ve ekran başındaki kardeşlerimin amin demesini istiyorum. Çok şükrediyoruz Rabbimden. Bize gerçekten uydurulan din değil, indirilen dinin Kur'an'la eğitildiğini, öğrettiğinizin size de teşekkür ediyorum. Bu bağlamda Rabbimden tek temennim şu ki sizden ve sizin yolunuzdan giden insanlardan razı olmasını temenni ediyorum. Amin. Sorum yok. Hoş geldiniz. Tekrar var sefalar olun. Getirdiniz. Var olun güzel. Teşekkür ederim. Efendim çok teşekkür ediyorum. Şefkat Kahramanı hanımlar üzerinden yürüyen bu hizmet. Eyvallah. O da hizmetin güzelliği, o da hizmetin hanımlara kattığı güzellik. Değil mi? En zarif. Eyvallah. En zarif efendim güzellik. Allah'ın hisleri. Davasına hizmet etmeye herkes muhtaçtır. Eyvallah. Güzel. Amenna. Allah'ın davası muhtaç değildir. Eyvallah. Allah'ın davasına hepimiz hizmet etmeye muhtacız. Eyvallah. Eğer İhtiyacımızı gideriyoruz yani. Elhamdülillah. Eğer takdire iman ediyorsak. Eyvallah. Rabbim bizi istihdam ediyorsa eğer, amin. Ekstra bir teşekkür daha borçluyuz. Eyvallah. Evet. Eyvallah. Lev turidu en ta'rife indallahi makamek, fenzur fima ekamek. Eğer Allah'ın nezdinde makamım nedir diye öğrenmek istiyorsan, Allah'ın seni nerede istihdam ettiğine bak. Ama Allah'ın seni nerede istihdam ettiğini bilmek istiyorsan neyi talep ettiğine bak. Zira talep ettiğin nasip oluyor. Nasip olmadı diyorsan eğer talep etmemişsindir. Talep et ki nasip olsun. Evet. Hakkındaki takdiri iradenle talep edeceksin. Eyvallah. Allah'ın insan için olan takdiri, insan için kaderi olan iradeyi kullan ki Allah da senin için iradesini kullansın. Amin. Nasıl? Çok güzel. Eyvallah. Hallak ismi harekete geçsin. Senin için yeni bir durum yaratsın. Eyvallah. Eyvallah. O zaman sabah uyanınca en azından soracağız. Allah'ım bugün hayırdır. Benim de bir işin var olmalı ki. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Rabbimiz, Rabbimiz uyanır uyanmaz bizden şunu bekliyor. Dur bakalım kul ne talep edecek? Kul ne diyecek? Kul iradesini nasıl kullanacak? Allah'ın insan için tırnak içinde merakı budur. Kur'an'ı baştan sona tarayın. Kur'an'da Allah insan ilişkisinde birinci adım insana, ikinci adım Allah'adır. Fezkuruni ezkur. Önce sen zikret, ben daha sonra zikredeceğim. Evet. Yani sen başla diyor. Sen başla, ben mukabele edeceğim. Evet. Yani le in şekertum le ezidennekum. Sen başla. Şükretmeye başla. Ben sana şükredeceğim. Ama sen kul kadar şükredersen ben Allah kadar şükredeceğim sana. Benim şükrüm farklı olacak. Evet. Evet. Felemma zagu ezagallahu kulub. Ne zaman kaydılar, Allah kalplerinde kaydırdı. Allah muhafaza. Şimdi bu da dersi. Negatif. Tersi. Tersi. Efendim. Onun için yani eğer İn kefertum inne azabi leşedid. Eğer küfrederseniz nankör, benim azabım şiddetli olur. Yani Kur'an'da baştan sona insan Allah ilişkisinde eylemin yönünü merak etmek istiyorsanız merak etmeyin. Peşinen söyleyeyim. Önce insan eylemde bulunuyor, arkasından Allah. Bu size neyi öğretiyor Allah aşkına? Yahu bu Kur'an yeni mi indi? Şu benim söylediğim tespiti yapmak zor muydu? Peki bu tespiti niye yapılmaz? Çünkü böyle bakmadı. Çünkü o çarpık din algısı, o kader, çarpık kader anlayışıyla Allah'ın emeğini, insanın emeğini yok sayan o din algısı bu açık hakikati bile göstermedi. Daha ne diyeyim? İnsanın iradesini yok sayan, silmeye kalkan ve göz ardı eden bütün yaklaşımlar aslında Allah'ın insanı iradeli Allah'ın kılma iradesine, iradesini göz ardı eden, evet, yaklaşımlardır. Zira eğer Eğer irade Allah'ın insan için kaderi ise, iradeyi göz ardı eden yaklaşım Allah'ın kaderini inkar etmektir. Gerçekte kaderi inkar eden kim biliyor musunuz? İradeyi, iradenin fonksiyonunu, iradenin öncelikliliğini, iradenin öncelikli olduğunu, birinci bir numaranın iradeye verildiğini inkar eden kaderi inkar etmiştir. Eyvallah. Bilmem anlatabildim. Halit Baykan, evet, sorumuzu ya da yorumumuzu alalım, tanıyalım sizi. Öncelikle sevgili hocam hoş geldiniz, sefalar verdiniz, sizler de hoş geldiniz Sen abi. Eyvallah. Konuşmama başlarken Üstad Erdem Beyazıt'ın bir dörtlüğüyle başlamak istiyorum. Yaradan'a hamdolsun, yaradıp imtihan edene, İmtihandan geçirip zafere erdirene, Rahman olana, Rahim olana, Mu'in olana hamdolsun. Eyvallah. Hamdolsun ki biz burada Kayseri'de böyle güzel bir programı sizlerle beraber icra ediyoruz. Allah sizlerden razı olsun. İsmim Halit Baykan. Kayseri Hilal Der Yönetim Kurulu üyesiyim. Aynı zamanda Kur'an halkalarının 12. bölgenin sorumluluğunu tevdi ettiler bana kardeşler. Biz uzman de, hekimsin. Yani uzman hekimim. Resmi bir hastanede çalışıyorum, öyle söyleyeyim. Benim çekirdekten talebelerimdendir, hadi onu da maşallah söyleyeyim. Maşallah, güzel. Allah razı olsun. Hocam biz Kur'an'ı önceleri bilirdik, okurduk. Ben İmam Hatip mezunuyum aynı zamanda. Fakat Kur'an'la tanışmamız, Allah razı olsun, sizlerle tanışmamızla eşit. Yani biz Kur'an'ı tanıdık, kendimizi bildik. Rabbimiz diyor ya, kendini bilen Rabbini bilir. İnşallah biz de bu bilinçle hareket etmek için koşturuyoruz. Elimizden gelen çabayı göstermeye çalışıyoruz. 12. bölgeye ben burada Hilal TV vasıtasıyla kısaca bir tanıtmak istiyorum müsaadenizle. Buyurun. 12. bölge İç Anadolu 2. bölge olarak konumlandırıldı. 12. bölgede kayıtlı olan 6 tane ilimiz var. İşte Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat. Buradan biz Kur'an halkaları sorumlusu olan Hakan abimden Maraş'ı da istiyoruz. Çünkü Maraş'ta da bir gönül bağımız var. Tabii bütün şehirlerle gönül bağımız var ama Maraş'ta özel bir ilgimiz var. Onu da bölgemize katmak istiyorum. Kendisine buradan ben sizin vasıtanızla duyuruyorum. Hilal TV'yi izleyen kardeşlerden bizlerle irtibata geçmek isteyenler olursa bu programda irtibat telefonlarımız verilecek. Bizlere ulaşırlarsa seviniriz. Ben bunun dışında bir soru da sormak istiyorum hocam, müsaade ederseniz. Hocam şimdi bu büyük kopuş sürecinde biliyoruz ki İslam bilgi sistemi iki kısımdan oluşuyor. Gayb alemi ve şehadet alemi. Gayb alemini Allah-u Teala'nın bize bildirdiği kadarıyla biz bilebiliyoruz. Yani vahiyle biliyoruz. Peygamberimizin haber verdiği kadarıyla biliyoruz. Şehadet aleminde ise bizim bilmemizde, keşfetmemizde, insanın çabası nispetince gerçekleşmektedir. İnsan için çalıştığının karşılığı vardır, düsturunca. Eyvallah. Benim sormak istediğim, insanın keşfetmesinin bir sınırı olmalı mıdır? Eyvallah. İnsanın durması gereken bir yer var mıdır? Teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Bu sorunun cevabı çok sade. Yekten tek cevabı var. Eğer varlık Allah'ın kitabıysa, insanın durması gereken bir yer yoktur. Zira varlığı okumakla mükelleftir. Bu anlamda varlığı keşfetmek için merakını ayaklandırması ve bu konuda gayretini sarf etmesi, elinden gelen çabayı harcaması, sonuna kadar da gitmesi Allah'ın kendisinden beklentisidir. Zira keşfettikçe ayetleri okursunuz. Keşif aslında o ayeti okumak. Genin içine girersiniz. Genin her bir halkasında bir ayeti okursunuz. Hücrenin içine girersiniz. Hücrenin her bir unsurunda bir ayeti okursunuz. Atomun içine girersiniz. Atom altı parçacıklarının her birinde ayeti okursunuz. Anlatabiliyor muyum? Onun için mikrodan makroya insanın önünde bir engel yoktur. Zira keşfediyorsunuz adı üstünde. Keşf sadece Rabbimizin oraya koyduğu şeyi fark etmektir. Fark ediyorsunuz. Fark etmenin şükrü yeni farklar oluşturmak, yeni keşifler oluşturmaktır. Zira bir nimetin şükrü kendi cinsindendir. Her nimetin. Onun için bir keşfe şükretmek istiyorsanız yeni bir keşifte bulunun. Keşf, inkişaf. İnkişaf keşiften sonra gelir. Keşfedeceksiniz, inkişaf ettireceksiniz. Dolayısıyla Rabbimiz oraya bilgiyi yerleştirmiş ve sizin o bilgiyi bulmanızı istiyor. O bilgiyi bulmak için gayret etmenizi istiyor. O bilgiyi, yani size düşen tek şey şu, varlık Allah'ı gösteren bir parmaktır. Onun için alem demişler. Alem alemdir. Alem alamettir. Alem bayraktır. Alem işarettir. Dolayısıyla alem Allah'ın varlığının alametidir. Allah'ın varlığını daha iyi anlarsınız keşfiniz arttıkça. Bu keşif o gizemli keşiflere benzemez. Yani yanında keramette olan keşiften değil. Anlatabiliyor muyum? Asıl keşif bu keşiftir işte. Anlatabiliyor muyum? Asıl keramet de istikamettir. Eyvallah. Teşekkür ediyorum güzel katkı için. Ben bu listeyi bitirmeye çabalıyorum ama evet bir ara vaktimiz daha geldi. Hemen programın arkasından soru sormaya devam edeceğiz, yorumlara devam edeceğiz. Tekrar bekliyoruz sevgili dostlar efendim.